हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम आत्मा है और ये जीवात्मा है और जगत है, ये तीन चीज है। जीवात्मा में दोनों अंश है, जगत का अंश भी है और परमात्मा का अंश तो है ही। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से केवल मेरा ही अंश है, जीव बना हुआ है, अंश है मेरा। तो जीव भूत क्यों बना है कि एदम धार्यते जगत, ये जगत को धारण करने का जीव हो गया, मानो भगवान से विमुख होकर वो जगत में रच गया, गया तो जगत हो गया। तो चाहे तो ये स्वयं अपने में स्थित हो जाए, चाहे भगवान में लग जाए तो कल्याण हो जाए। और जगत में लगा है, ये जगत में लगा है, वो जगत से कुछ लेना ना चाहे और सेवा करनी चाहे तो कल्याण हो जाए, परंतु ये लेना चाहता है इससे ही पतन हो रहा है। अब ये बात है सीधी सरल, परंतु बड़ी भारी कठिन हो रही है। क्यों हो रही है कठिन? केवल आप विचार नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, इसलिए कठिन है। वास्तव में ये तत्व कठिन नहीं है, ये बहुत सुगम है। भगवान ने कहा सुसुम कर, तुम करने में बड़ी सुगम है और बड़ी सीधी और सबके लिए, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, सबके लिए बड़ी सुगम बात है। थोड़ा जब विचार कर दे कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ये मुमुक्षा हो, विमोक्षा से बढ़कर जिज्ञासा हो कि तत्व है क्या वास्तव में। अगर ये जिज्ञासा हो जाए तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो जाए। केवल ये जिज्ञासा हो जाए कि तत्व है क्या, केवल ये की बात, तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो, नया आविष्कार हो जाए, दुनिया को एक बहुत नई चीज मिल जाए, ऐसी बात है। नहीं तो बस खाऊं खाऊं खाऊं में खत्म हो जाएगा। ये दो बड़ी भारी बीमारी है, संग्रह करने की और सुख भोगने की, ये महान भयंकर बीमारी है। ये पारमार्थिक उन्नति होने नहीं देती, व्यवहार भी अच्छा नहीं होने देती। परमार्थ तो दूर रहा, घर का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। बहुत बड़ी भारी एक नीचे चली गई दशा, यहां तक चली गई कि पशु पक्षी आदि के कीट पतंग आदि उनसे भी नीचे चले गए। कितने ऊंचे जा सकते हैं, कितना ऊंचा स्थान है आपका, कहां आप रह सकते हो, कहां जा सकती हो। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुगुट मणि, भगत मेरे मुगुट मणि। भगवान का मुगुट मणि बन सकता है वो नरकों में जा रहा है, कीट पतंग सांप बिच्छू आदि बन रहा है। केवल केवल अपना उद्धार नहीं चाहते, अथवा तत्व क्या है ये खोज नहीं चाहते, बस संग्रह करो भोग भोगो, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। ना भोग भोगने में कुछ मिलेगा, ना संग्रह में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने का है। संग्रह कर करके जाए छोड़ कर चले जाओगे और भोग भोग करके शरीर को खराब कर दोगे और कुछ मिलने का है नहीं। तो सज्जनों मौका है बहुत बड़ा भारी, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है अपने, और वो है सब जगह है, परिपूर्ण है, वही है परमात्मा। और उसकी प्राप्ति बहुत सुगमता से है, क्योंकि वो सब जगह है, सब में है, सभी है, विलक्षण तत्व है। उसकी प्राप्ति का अगर अधिकारी तो मनुष्य ही है, और देवता भी अधिकारी नहीं है, नीचे से नीचे भी अधिकारी नहीं है, ऊंचे से ऊंचा भी अधिकारी नहीं है। ब्रह्मलोक तक के लोग भी इतने अधिकारी नहीं जितना अधिकारी मनुष्य है। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्ति नोड़ना, ब्रह्मलोक से लेकर यहां तक सब पुनरावर्ति है। माओ पेत्र कौन थे, पुनर्जन्म न बीतती, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और बिल्कुल मुफ्त में ही उससे हम वंचित हो रहे हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति से बिल्कुल मुफ्त में वंचित हो रहे हैं। सुगमता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, केवल जिज्ञासा अथवा मुमुक्षा, अपने विपत्ति मुमुक्षा हो जाए, मुक्ति होने की इच्छा हो जाए तो हो जाए, और उससे भी ज्यादा जिज्ञासा हो जाए तो बहुत ज्यादा काम हो जाए, बहुत विशेष काम हो जाए। अभी भी तो इतना भी मान लगे परमात्मा है और वो हमारे हैं, एक तरफ परमात्मा है एक तरफ संसार है, ये संसार हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, और परमात्मा हमारा है हमारे लिए है। पर तो परमात्मा को हमारे लिए न मान करके अब संसार को हमारे लिए मान लिया कि संसार हमारे लिए है, ये बहुत बड़ी भारी गलती हुई है। अगर इसे सुधार कर ले तो कितना लाभ होगा, कितना जिसका कोई ठिकाना नहीं है, यार अपना होगा और दुनिया का भी होगा, लोगों का भी होगा, बड़ा भारी फायदा होगा। केवल इसी बात को लगे, परमात्मा है, संसार शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा है। सज्जन इस एक बात को उदाहरण कर रहे हैं, आप मान लें, इसको स्वीकार कर लें, संसार अपना नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आपका सबका अनुभव है, आप उस अनुभव का आदर नहीं कर रहे हैं। आपका शरीर बालकपन का वो भी है क्या, बालकपन के साथी है, सामान है क्या, वे आज नहीं है तो आज है ये आप कैसे रहेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये हमारे साथ रहने वाला है नहीं। भोग भोग लिया उसे क्या मिल गया? शरीर का नाश हुआ, उम्र का नाश हुआ, शक्ति का नाश हुआ, सामर्थ्य का नाश हुआ, सिवाय नाश की कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे संग्रह करके बहम कर गया हमारा, अरे कुछ नहीं हुआ। अगर आप विचार करें तो बहुत बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं, केवल इस बात से कि संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। भगवान साफ कहते हैं कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सदा से मेरा अंश है, मेरा ही अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ममैव अंश मेरा ही अंश है। हम जैसे बैठे हैं सभी, यह पिता के अंश हैं, पर पिता के अंश होते हुए भी माँ का अंश साथ में है, दोनों के अंश हुए। ऐसे शरीर है ये सब माँ बाप के अंश है, इस तरह से माँ बाप के अंश है, इसी तरह से ही ये संसार के सहित हम है परमात्मा और प्रकृति के अंश है। पर आप खुद, भगवान कहते हैं खुद आप मेरे ही अंश, केवल उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है। जीव के लिए केवल मेरा अंश है, मन इसमें जड़ता नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है, केवल मेरा अंश है। ये बना हुआ संसार है उसमें प्रकृति पुरुष दोनों का अंश है, ये स्वयं केवल मेरा अंश है, केवल शुद्ध मेरा अंश। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत साफ लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बहुत विलक्षण व्याख्या की है, ईश्वर का तो अंश है ये, और ईश्वर का अंश है ये चेतन है, ये जड़ नहीं है, प्रकृति जड़ है, और ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, मात्र जीव जितने वे सब ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। चेतन है, अविनाशी विनाश नहीं होता। चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, समझ स्वरूप है, अमल और शुद्ध है, अशुद्धि नहीं है। आज अशुद्धि को ही पकड़ लिया, और महान अशुद्धि को ही पकड़ करके महान नीचे की तरफ जा रहे, पतन की तरफ जा रहे, घोर पतन की तरफ जा रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, उस जड़ता की ही मुखिया का हो रही है साक्षात चेतन, और जब तक कोई मुख लेगा। और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुखी है, तो स्वाभाविक ही दुखी हो गया, दुख में छूटता ही नहीं, दुख नहीं, इतना दुख मचला गया है, दुख से ऊपर उठता ही नहीं, उठ सकता ही नहीं, ऐसी आफत आ गई है। तो अपने अपने स्वरूप अब संभाले, हम कौन है? साक्षात परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि सो माया बस भय, माया बस हुआ है नहीं, बजो कीट कीर मरकट की नाई, तोते कीर बज की तर के बंद गया है, ये है नहीं। तोते और मरकट का दृष्टांत दिया, तोता तो पानी के लिए, मकर अन्न के लिए, बस खाने पीने में स्पर्श गए, इनके लिए इतना ही खाना पीना बस। और खाना पीना खराब करते करते करते जीवों को खाने लग गया, बदरी को पीने लग गया, इसमें भी इतना नीचे गया, इतना जो हद हो गई, और फिर भी नीचे जा ही रहा है, इसमें उन्नति मानता है। अरे है कौन? साक्षात परमात्मा का अंश। अपने आप को समझे आप, जैसे व्यवहार में कहते हैं भाई घराने के आदमी है, अच्छे घराने के, इस तरह से हम आप सभी बड़े घराने के हैं। उसे बड़ा घर कोई है ही नहीं, परमात्मा से बड़ा घर क्या होगा, उस परमात्मा के साक्षात अंश है, कितने बड़े हैं। परमात्मा के अंश होते हुए भी भगवान में हम लग जाए तो भगवान कहते हैं मेरे मुकुटमणि भगत, मेरे मुकुटमणि, इतने बड़े होकर के भी कितने बड़े हो जाए भगवान अपने को मुकुटमणि माने, इतनी विलक्षण बात है, ऐसी अनोखी बात है, ऐसी है सज्जन, और कोई हमारा है नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, हो सकता नहीं, अरे वो खास हमारे, वो सदाई हमारे हैं और सदाई दया करते आए हुए हैं। इस जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन थे, भगवद गीता कितना विचित्र ग्रंथ है, इसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, बहुत विचित्र भाव भरे हुए हैं, ऐसा गीता जैसा ग्रंथ, और भगवान का कहा हुआ, अरे हम लोग ये मृत्यु लोक में, स्वर्गादि लोकों में होने वाले जीव भी मृत्यु लोक में इस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, उस भारतवर्ष में जन्म हमारा एक कितने, ये भारतीय संस्कृति हिंदू जाति कितनी विलक्षण है, उसने जन्म लिया है, केवल भगवान के सम्मुख होना है। सज्जनो सब तरह से सुख हो जाएगा, सब तरह से लोग और परलोक दोनों सुख मिल जाएगा, चिंता भय उद्वेग आशा सब मिट जाएगी, दुख सब मिट जाएगा, महान सुख आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, संसार का लाभ पीछे पीछे दौड़ेगा, केवल विचार करने के हमें भगवान की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें तो भगवान से मिलना है, उसको कुछ भी कह दो, जीवन मुक्ति कह दो, भगवान का प्रेम कह दो, भगवान के दर्शन कह दो, मन इस संसार के झंझट में हम ना रहे, इस जाल में न फंसे, 84 लाख भूमि है, नरक है, इनमें न फंसे, और स्वर्ग अधिक भी न फंसे, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत थोड़े में बड़ी सुगमता से केवल विचार हो जाए, संसार की उन्नति है रुपये पैसे आदि, इसमें केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, इसमें तो देखो इच्छा भी हो, कोई रुपये मिले इच्छा भी हो, और उसके लिए उद्योग भी किया जाए, परिश्रम भी खूब किया जाए, और साथ में भाग्य हो तो मिले, नहीं तो परिश्रम करने घाटा लग जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं, फायदे की दुख नुकसान हो जाता है, और इसमें नुकसान है ही नहीं, तो तीन क्रम हो उसमें, उसमें लगन भी हो और पुरुषार्थ भी उद्योग भी किया जाए और उसमें भाग्य साथ दे तो होता है, उसमें भाग्य की मुख्यता है, और इसमें केवल इच्छा की मुख्यता, केवल सहारा, केवल इच्छा, फिर वो आप सब हो जाएगा, मुख्यता नहीं केवल इच्छा ही, परमात्मा प्राप्ति हो, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, असली लगन लग जाए तो उसकी प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनवन कीजिए खोय, एक लालसा अनन्य लालसा एक परमात्मा की, और संसार कर का लोग क्या कर लोगे, सबसे अधिक धनी आप कह, आप सब बन ही नहीं सकते, अगर कोई दुनिया मात्र में अधिक धनी बनाए तो एक बनेगा, दुनिया मात्र में अरबों आदमियों में एक ही बनेगा, दो बनेगा तो बरोबर नहीं होगा, फिर तो एक एक सबसे एक सर्वोपरि नहीं हुआ, दो भी बन जाएंगे तो सर्वोपरि नहीं होगा, और इसमें सबके सब सर्वोपरि, परमात्मा के लाड़ले सबके सब सर्वोपरि, कितनी बड़ी शुरुआत है। ये तो ऊंचा पद सबको मिल सकता है। और ये विद्या भारतीय विद्या है। मेरे को ये आजकल ये बातें सुन सुनकर बड़ा आश्चर्य आता है। बड़े बड़े डॉक्टर सिद्ध कर दिया कि गर्भ में बाल उसमें प्राण नहीं, जीव नहीं होता, वो तो उतने जीव हो उसको काटो ना। अमरीका ने करोड़ों करोड़ों आदमी उनमें ये बात सिद्ध कर दी। कितनी विलक्षण, कितना अंधेरा, कितना अंधेरा। हमारे भारतवासी मामूली आदमी जानते इस बात को। मरने के बाद प्राणी है ये कितने विलक्षण बात लोग जानते नहीं। एक बंगाली बोस ने सिद्ध किया कि पौधा में जीव है। बड़ा आश्चर्य किया दुनिया ने, दुनिया आश्चर्य किया। और हमारे सब जानते ये भी स्थावर जंगम दो तरह के जीव होते हैं, ये जंगम है, ये स्थावर है। कितनी सीधी बात, जिसको जानने में कितनी मेहनत भरे जान के भारी आविष्कार कर दिया। मेरे बालकपन की बात याद आ गई है। आप लोग भी सब जानते नहीं, आप शहर को मेरा लगा पता नहीं है। हमारे होते हैं शनिया खेपरा, शनिया में शनिया। अब क्या जाने शनिया हुए है जिसे रस्सी बना हुए, कहते पाप करे तो शनि में हाथ उग जाए, शनिया में हाथ उग जाए। कितनी विचित्र बात है। हाथ दो छोड़े बिल्कुल अबध अनजान भोले वाले, कुछ पांच चार वर्ष का होगा, मैं पांच सात वर्ष का कहा तो ये कि इनमें जीव ऐसा सिद्ध कर दिया। कितनी विचित्र बात है, कितनी सीधी सरल बात। साफ अनजान गांव के रहने वाले, पास में पढ़े लिखे आदमी नहीं, कुछ जानकार कुछ नहीं, उनमें बातें इतना विलक्षण देश आपका, इतनी अलौकिकता आपके देश में, उस देश के वासी आप। और हमारे कितनी बातों का ज्ञान हो गया है। ये गीता प्रेस ने क्या एक विलक्षण प्रकाश दिया है, हमारे हद कर दी है। कितनी जागृति दी है, कितनी अलौकिकता दी है। उस समय हम रहते हुए अगर थोड़ा सा और तेज करें अपने, तो बहुत बड़ी भारी उन्नति हमारी हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ख्याल नहीं कर रहे, कुछ जागृति हुई है तो करते हैं, परंतु जैसा भाई होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है, दादू जी महाराज ने कहा कि दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है। देह अलावा हो रहा हूसरी मनवाए, देह का जल हो रही है, मरने की तैयारी हो रही है, और मन में रह गई कि भगवान का नाम लेते, और दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है। यार उम्र में नाम ही और किया क्या, उम्र में ही काम किया, ऐसी विलक्षण बात है। तो भाई उसमें तत्परता से लग जाओ, केवल इच्छा बढ़ाओ, केवल इच्छा भीतर की चाहना बढ़ाओ। ब्राह्मण के भाई गुरु मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, करे वो मिल जाएगा आप ही, चाहना भीतर बढ़ाओ आप ही मिल जाएगा। हमारी अपेक्षा उनको गर्ज ज्यादा है, बालक की अपेक्षा माँ को गर्ज ज्यादा है। जरूरत तो माँ के बालक की ज्यादा होती है, आवश्यकता तो बालक की ज्यादा होती है, मन माँ के गर्ज माँ के ज्यादा होती है। ऐसे जरूर तो हमारे लिए है, पर गुरु उस महात्माओं को गर्ज उनके ज्यादा है, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण।